Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Альтэрнатыўны народны сход збіраецца на прывакзальнай плошчы ў Менску. Александр Лукашэнка выкладаў сваю праграму больш чым 3 гадзіны на сходзе і ў эфіры. Жанчынамі, што змагаюцца супраць беззаконня, 5 мінут паразмаўляў Уладзімір Макей. Адразу пасля навінаў. У Менску 19 гадзін, у праскай студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар, сёння ў свеце. У Жэнэве пачаліся двухдзённыя перамовы аб Іране з удзелам прадстаўнікоў 6 уплывовых дзяржаваў свету – Вялікай Брытаніі, ЗША, Кітаю, Нямеччыны, Францыі і Расіі. Бакі спадзяюцца, што ў часе кансультацыяў з прадстаўніком іранскага кіраўніцтва Саідам Джалілі ім удасца пераканаць Тэгерану неабходнасці адмовіцца ад працэсу ўзбагачэння ўрану, які, на думку заходніх краінаў, можа быць скарыстаны Іранам для стварэння ядзернай зброі. Сам Джалілі напярэдадні перамоваў заявіў, што названае пытанне не можа быць прадметам абмеркавання. На мінулых перамовах мы не дазволілі, каб правы Ірану былі парушаны. Такога самага курсу мы будзем прытрымлівацца і на апошнім раўндзе перамоваў. Іран настойвае на мірным характары сваёй ядзернай праграмы. У выніку двух выбухаў на паўночным захадзе Пакістану ў раёне Махманд загінулі звыш 40 чалавек, дзясяткі людзей параненыя. Смяротнікі заатакавалі адміністрацыйны комплекс у горадзе Галанай, дзе мясцовыя чыноўнікі сустракаліся з старэйшынамі і лідарамі груповак, якія падтрымліваюць урад у процістаянні з талібамі. Расія будзе імкнуцца да развіцця ўсебаковых кантактаў з еўрапейскім звязам і НАТО, заявіў расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў падчас візіту ў Польшчу. Пасля перамоваў Мядзведзева з прэзідэнтам Польшчы Браніславам Камароўскім было падпісана некалькі міжурадавых пагадненняў, скіраваных на ўмацаванне палітычных, эканамічных і культурных сувязяў. Варшава спадзяецца на новы этап у дачыненнях з Масквою, падкрэсліў Камароўскі. Мядзведзеў выступіў за канчатковае расследаванне катынскай справы, выказаўшы надзею, што гэта паспрыяе ўрэгуляванню і іншых складаных пытанняў у расейска-польскіх адносінах. У Афінах моладзевая акцыя з выпадку другой гадавіны забойства паліцыянтам 15-гадовага падлетка абярнулася сёння новымі непарадкамі. Падчас шэсця да будынку парламенту паасобныя дэманстранты пачалі закідаць супрацоўнікаў службы бяспекі камянямі і разбіваць вітрыны крамаў і тэлефонныя будкі. Суд у Францыі вынес вердыкт аб тым, што кампанія Continental Airlines нясе крымінальную адказнасць за катастрофу самалёта «Конкорд» паблізу Парыжу 10 гадоў назад. Суд абавязаў кампанію выплаціць штраф у памеры 200 тысяч еўраў. Continental Airlines, якая вінаваціць у катастрофе самалёта кампанію Air France, што ажыццяўляла рейс, заявіла аб сваёй нязгодзе з пастановою суду і намеры падаць апеляцыю. Авіакатастрофа здарылася ў ліпені 2000 году, калі самалёт «Конкорд» неўзабаве пасля ўзлёту з парыжскага лётнішча загарэўся. Загінулі 109 людзей на борце самалёта і 4 чалавекі на зямлі. Краіны Балканскага паўвострава змагаюцца з наступствамі маштабнай паводкі, выкліканай раставаннем снегу і залевамі. Затоплены тысячы дамоў, эвакуаваны дзясяткі тысяч чалавек. Найбольш пацярпелі Боснія і Герцагавіна і Альбанія. У Чарнагорыі затоплена больш за 70% тэрыторыі. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну.